Günaydın. Perşembeyi sel aldı diye bir türkü var. Ama bu türkünün bugünle ilişkisi yok. Çarşamba ilçesinin de hemen Perşembe'nin batısında yer aldığı düşünülürse insan aklına şu soru geliyor. Cuma doğuda niye yok? Ama Perşembe'den sonra Cuma da yok. Bu sakın bugün Maya takviminin bitmesiyle ilgili olmasın. Yani Perşembe'den sonra Cuma yok. Dünya bunun gibi detayların arasında kaybolurken gençlerin aklı ise ceplerinde taşıdıkları ve her daim yokladıkları cep telefonlarında. O küçük ekranlarda olanlar sanki hemen yanı başlarında olanlardan çok daha önemli ve çok daha yoğun. Galiba gerçekten de öyle. Akıllı telefonlar üzerinden fotoğraf paylaşımı yapma imkanı sağlayan Instagram isimli uygulama geçtiğimiz günlerde genç yaşlı bütün kullanıcıların canını hayli sıktı. Instagram 13 Ocak 2013 tarihinde geçerlilik kazanacak yeni kullanım koşullarını ve gizlilik sözleşmesini açıkladı. Ve dünyanın pek çok yerinden Instagram'ın yeni kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına eleştiriler yağdı. Rekor kullanıcılar ve fenomenleri bahsi geçen koşulların uygulanması durumunda Instagram'ı kullanmayı bırakacaklarını açıkladı. Kendisi de fotoğrafçı olan ve eserlerinin telif haklarını savunmak için Change.org'da kampanya başlatan Jennifer Cox, Instagram'dan derhal kullanım koşullarını gözden geçirmesini talep ediyor. Ben bir fotoğrafçıyım ve Facebook'un kullanım koşullarını ve telif hakkı uygulamalarını gayet iyi bilirim. İşte bu yüzden Instagram'ın yeni kullanım koşullarını okumak için vakit ayırdım diyerek başlıyor kampanya. Hatırlarsınız geçtiğimiz aylarda Instagram Facebook tarafından satın alınmış. Bu o dönemde Facebook'un tartışmalı kullanım koşulları ve gizlilik politikalarına sahip olması nedeniyle çok büyük endişeyle karşılanmıştı. Çektiği fotoğrafları satarak geçimini sağlayan biri olarak koşulları yakından incelediğinde şartların içinde iki maddenin hiç de uygun olmadığını fark etmiş Jennifer. İşte bu maddeler. 1. Size ait bilgileri, bununla birlikte tanımlama bilgileri, günlük dosyaları ve aygıt tanımlayıcılar gibi araçlarla elde edilen bilgileri ve size hizmet sunmamıza yardımcı olan organizasyonlarla ilişkili yer bilgilerini üçüncü reklam ortaklarıyla paylaşabiliriz. 2. Bir ticari işletmenin ücretli ve sponsorlu içerik veya promosyonlarla bağlantılı olarak kullanıcı adınızı, görünümünüzü, fotoğraflarınızı size herhangi bir bedel ödemeksizin göstermemiz için para ödenmemesini kabul etmiş sayılırsınız. Bu ikinci madde Instagram'a yüklediğiniz herhangi bir fotoğrafın reklam amacıyla kullanılabileceğini ve gerekli görüldüğünde isminizi ve kişisel bilgilerinizin izin alınmadan kullanılabileceğini söylüyor. Kullanıcıların gönderdiği fotoğrafların reklam amacıyla kullanıldığını gördüğünüzde bunun para kazanma amaçlı bir reklam olup olmadığını da bilemeyeceğinizi ekliyor Jennifer. Jennifer'ı en çok şaşırtansa ve korkutansa ilk paragraf olmuş. Fotoğrafların telif hakkını Instagram'a devrediyoruz. Bu bizim Instagram'a yüklediğimiz fotoğrafların Instagram tarafından bilgimiz olmadan herhangi bir şirkete satılabileceği ve bu fotoğrafların reklam, basın, televizyon tanıtım ve benzeri amaçla kullanılabileceği anlamına geliyor. Instagram'ın bunu yapmak için sizden izin alması gerekmeyecek. Hatta ticari amaçla sattığı fotoğraflardan ve görsellerden para kazanacak. Bunun en kötü tarafı ise hem izinsiz kullanım hakkı tanıması hem de fotoğrafın sahibine bunun için hiçbir ödeme yapmayacak olması diyerek maddelerin ciddiyetini vurguluyor. Bir fotoğraf sanatçısı olarak bu kullanım koşullarını istismar edici bulduğunu söyleyen Jennifer, Instagram'ı 2 yıldır fazla kullanan birisi olarak içinde büyüyüp geliştiği bir toplulukta kalmakta yaptığı işlerin telif haklarını almak arasında seçim yapmak zorunda bırakıldığı için üzgün olduğunu söylüyor. Eğer Instagram bu kullanım koşullarını geçerli hale getirirse bir saniye bile düşünmeden Instagram'daki hesabımı kapatırım. İşte bu sebepten Instagram'da kullanıcıların fikirlerine saygı göstermesini, kullanım koşulları ve gizlilik politikasını yeniden düzenleyerek her bir kullanıcısına fotoğraf lisans hakkını devredip devretmemeyi seçme imkanı vermesini talep ediyorum diyerek açıklıyor Jennifer durumu. Kampanya hakkında siz de daha fazla bilgi almak isterseniz change.org/instagram-türkiye adresini ziyaret edebilirsiniz. Gün geçtikçe sosyal ağlarda özel hayatın kontrolü de şirketlere geçmeye başlıyor ki bu konuda çok dikkatli olması gerek. Geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve hızla ilerleyen Kapadokya'daki kampanyayı hatırlıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum programımızı düzenli olarak dinleyenler. Ayça Olcaytu İşcan tarafından başlatılan ve Kapadokya'daki peri bacalarının doğanın ve tarihin zarar görmesine sebep olan inşaatların durdurulmasını isteyen düşüncelerini şöyle ifade ediyor. Bölgenin gittikçe artan bir hızla betonlaşmasından korkuyoruz. Büyük sermayeli inşaat firmalarının Kapadokya'nın tarih ve kültürel geçmişini hiçe sayan saldırılarından korkuyoruz. Uygunsuz ve çirkin yapılaşmalardan korkuyoruz. Kapadokya'nın milyonlarca yılda oluşmuş doğasının bir gecede yok olmasından korkuyoruz. Gözlerine kar hırsı bürümüş insanların umursamazlığından ve kültürsüzlüğünden korkuyoruz. Korkunun ecele faydası yok demişler ama en güzeli onlar harekete geçmişler ve Change.org'da bir kampanya başlatmışlar ve bu bir anda uluslararası platforma da taşınmış. Japonya'dan pek çok destek gelmiş ve bu kampanyayı Japonca'da da açılmış ve bir sürü insan buna imza atmış. Dün de Fransa'dan benzer bir destek gelmiş. Change.org Fransa sitesinde yaratılan kampanya Fransa'daki Kapadokya severleri sesleniyor ve Kapadokya'da yaşanan şantiyeleşmeyi durdurmak için imza toplamaya başlamış. Aslında Kapadokya'nın ilk olarak Fransız bilim insanları tarafından incelendiği, Fransa'da Kapadokya Dostları adıyla faaliyet gösteren bir kuruluş olduğu ve Kapadokya'nın her yıl en çok turist aldığı ülkelerden birinin Fransa olduğu göz önünde bulundurulursa bunun ne kadar yerinde bir kampanya olduğu da anlaşılıyor. Kim bilir belki kendi vatandaşların tepkisine sessiz kalan yetkililer yurt dışından gelen baskılara kulak tıkayamaz ve Kapadokya'nın gelecek nesillere güvenle kalabilmesi için gereken adımları hızla atar. Kampanyayla ilgili detaylı bilgi almak için change.org/kapadokya adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet, son haberimizde de ülkemizde öyle bir dava var ki yıllardır yılan hikayesine dönüştü. Bir türlü mutlu sona erişemedi. Bu süreçte ise sokak çocuklarının koruyucusu olmuş, topluma örnek bir genç kadının hayatı çalınmış oldu. Konusunu Türkiye'den alan ama yurt dışında yürütülen kampanya var. Change.org Almanya üzerinden yürütülen kampanyanın konusu Pınar Selek ve Adalet. 14 yıldır Türkiye sınırları dışında Almanya ve Fransa'da yaşayan ve hakkındaki müebbet hapis kararları sebebiyle Türkiye'ye dönemeyen Pınar Selek için Pınar Selek Dayanışma Grubu tarafından başlatılan kampanya 14 yılda 3 kez beraat kararı alınan ama her seferinde kararın iptali ve yargı sürecinin devam etmesiyle sonuçlanan Pınar Selek davasında bu kez kararın net olarak verilmesini ve karara bağlanarak Pınar Selek'in özgür bırakılması talep ediliyor. Umuyoruz artık 3 kere beraat eden Pınar Selek tekrar çocuklarına kavuşur, çalışmalarını daha büyük başarıyla devam ettirir. Adalet sistemi insanların kendini güvende hissetmeleri için en önemli toplumsal işlevlerden biri olduğunu hatırlamak lazım. Ancak günümüzde neredeyse adalet sistemini güvensizlik ve korku yaratan bir kurum olarak algılanmaya başlandı. Toplumun sağlığı açısından yargının güvenilirliğini koruması gerekiyor. Yargının adaletli en iyi şekilde tecelli ettirildiği bir gelecek dileğiyle kampanya haberlerimizi derleyen Zenube Ezgi Kaya ile beraber esenlikler diliyoruz.